अजरा मेरे दिल के सहारे दिलरुबा, तेरे लिए मेरे दिल में तेरी याद है जवां। अजरा मेरे दिल के सहारे दिलरुबा, तेरे लिए मेरे दिल में तेरी याद है जवां। अजरा मेरे दिल के सहारे दिलरुबा, तेरे लिए मेरे दिल में तेरी याद है जवां। मान ले ओ गोरी कहना मेरा न जला, आ, आ, अच्छा नहीं दूर रहना तेरा। अरिया आ, आ, मान ले ओ गोरी कहना मेरा न जला, आ, आ, अच्छा नहीं दूर रहना तेरा। जाएगी कहाँ अजरा नाना, अजरा अजरा।